Tylko piłkę nożną ustawić? Tylko? Bo jak każdy może kanały zmieniać, to się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 maja, jest 19. Jolanta Pawlak i Michał Przerwa. Zapraszamy na serwis Trójki. Co najmniej 10 osób zostało rannych po eksplozji w Lyonie. 5 godzin do ciszy wyborczej. W Trójce powiemy, na co zwrócić uwagę w czasie niedzielnego głosowania. Nie żyje Jan Gus, szef OPZZ. Silna eksplozja na deptaku w Lyonie we Francji, co najmniej 10 rannych. Do eksplozji doszło na ulicy Wiktora Hugo. Straż pożarna otoczyła kordonem miejsce wybuchu. Według niepotwierdzonych źródeł przyczyną zdarzenia mógł być ładunek wybuchowy ukryty w paczce. Prezydent Emmanuel Macron opisał incydent jako atak bez ofiar śmiertelnych. Jedna z telewizji podaje, że wśród rannych jest jedno dziecko. Za 5 godzin rozpocznie się cisza przed wyborami do Europarlamentu. Potrwa do niedzieli do 21:00. Wtedy będzie można podać wyniki oparte o badanie Exit Polls. W czasie ciszy wyborczej można podawać tylko informacje dotyczące frekwencji oraz przebiegu samego głosowania. O tym, że warto sprawdzać, czy karta do głosowania jest prawidłowa, mówił w Pulsie Trójki sędzia Sylwester Marciniak z Państwowej Komisji Wyborczej. Określiliśmy zasady drukowania kart, są identyczne w skali całego kraju. Ryzyko zawsze jest jakichś błędów, chociażby gramatycznych czy stylistycznych, ale to tyle osób sprawdzało, mam nadzieję, że nie będzie w powinny tym zakresie. Dwie pieczęcie, tak? Pieczęć Okręgowej Komisji Wyborczej i danej obwodowej komisji wyborczej, która przed rozpoczęciem pieczętuje swoje karty. Jeśli które... jest inaczej, to ta karta jest ewentualnie nieważna. Zainteresowanie niedzielnymi wyborami jest duże. A świadczy o tym fakt pobranych zaświadczeń o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania, dodaje wiceprzewodniczący PKW Wiesław Kozielewicz. Według stanu na dzień dzisiejszy, na godzinę 14, w całej Polsce wydano 118 763 zaświadczenia o prawie do głosowania. Czyli to dla tych obywateli, którzy będą głosowali poza miejscem swojego zamieszkania. W niedzielę lokale wyborcze zostaną otwarte o 7 rano. Wylaniem grozi rzeka Łęk w Rudzie w gminie Bojanów. Tereny odwiedził premier Mateusz Morawiecki. Rzeczka, która w normalnych warunkach ma 20-30 cm, teraz ma 5 metrów głębokości miejscami, rozlewa się na kilkaset metrów i niestety grozi podtopieniem całej miejscowości czy znacznej części miejscowości. Strażacy wojsko i mieszkańcy zabezpieczają korony wałów wzdłuż całej miejscowości Przyszów w gminie Bojanów. Front burzowy zmierza na wschód. Zmarł przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Jan Gus. Szefem OPZZ został w 2004 roku, miał 62 lata. Od kilku dni leżał w szpitalu w stanie śpiączki farmakologicznej. Chcieli przekroczyć granicę, chowając się w ciężarówkach transportujących opony z Serbii. Mowa o 3 19-letnich Afgańczykach, których zatrzymała Straż Graniczna w Wyżnem na Podkarpaciu. Kierowca serbskiej ciężarówki, wjeżdżając na stację paliw, usłyszał dziwne głosy dochodzące z naczepy. Podejrzewając, że mogą być tam ukryci ludzie, wezwał policję, a ta pograniczników, mówi major Elżbieta Pikor. Okazało się, że wewnątrz naczepy, w której znajdował się transport opon z Serbii, znajduje się 3 młodych mężczyzn w wieku 19 lat. Nie posiadali dokumentów, nie posiadali pieniędzy. Przyznali funkcjonariuszom Straży Granicznej, że pochodzą z Afganistanu i 3 dni wcześniej wyruszyli w podróż do Niemiec. Za eskapadę zapłacili każdy z nich po 2000 euro. Afgańczycy wrócili na Słowację. Aleksiej Nawalny przygotował kolejny raport dotyczący majątku jednego z najwyższych urzędników państwowych w Rosji. Tym razem chodzi o ministra kultury Władimira Medińskiego. Fundacja do walki z korupcją prowadzona przez lidera opozycji podała, że żona szefa resortu jest właścicielką apartamentu o wartości 200 milionów rubli, czyli około 3 milionów euro. Więcej na ten temat nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Według Aleksieja Nawalnego 300-metrowy apartament znajduje się w Moskwie i jak przekonuje lider opozycji, ministra i jego żony, nie stać na takie mieszkanie. Opozycjonista podkreśla, że roczne dochody małżeństwa Medyńskich to około 500 000 euro, a luksusowy apartament kosztował 3 miliony euro. Nawalny zarzucił także ministrowi kultury trwonienie publicznych pieniędzy przeznaczonych na promocję niektórych filmów. Wcześniej Fundacja do walki z korupcją opublikowała raport na temat majątku innych członków rosyjskiego rządu, w tym premiera Dmitrija Miedwiediewa i ministra obrony Siergieja Szojgu. Według Aleksieja Nawalnego szef rządu dysponuje luksusowymi rezydencjami w Rosji i za granicą, posiadłościami ziemskimi, winnicami i jachtami. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W studiu trójkowym jest już Tomasz Gorazdowski, więc czas na sport.

wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowit. Trzech mistrzów. Black, Red, White. 33. Nie, 34. A właśnie ze 35. Setki komód, szaf i szafek RTV do 35% taniej w 20 ratach. Tylko do 5 czerwca. RRSO 0%. Szczegóły na brw.pl. Black, Red, White. Robimy dom. Najlepsi młodzi kolarze z całego świata. Walka o zwycięstwo pod narodowymi flagami. Orlen Wyścig Narodów z cyklu UCI Nations Cup Under 23. 1-2 czerwca Bukowina Resort, Bukowina Tatrzańska. Tu rodzą się kolarskie gwiazdy. Zapraszają PKN Orlen, Polskie Radio i Czesław Lang. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu AGD. Kupisz 20% taniej lub trzeci 40% taniej lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za ekspres ciśnieniowy Saeco Pico Baristo ze stali szlachetnej. Po rabacie 70% zapłacisz jedyne 750 zł. A za czarny piekarnik Bosch z serii 8 po rabacie 70% zapłacisz jedyne 659 zł i 70 groszy. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, jest 11 minut po 19:00, piątek, zaczynamy listę. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Zapraszamy na listę i życzymy spokojnego wieczoru, żeby nie lało i żeby nie wiało i proszę z nami zostać do 22:00. Dziś cały dzień ustawił mi autor LP Trójki, dlatego że ledwo się obudziłem, usłyszałem dwie cudowne kompozycje Paula Simona, Homeward Band, a potem jeszcze na dodatek The Bugs. Było pięknie dziś przed południem i Marek namawiał Państwa do głosowania, co z tego wszystkiego wynika. O tym przez najbliższe 3 godziny. Może dzisiaj wrócimy do takiego starego pytania listowego, kiedy się spotykamy, mianowicie niektórzy politycy tak mówią. Gdzie Państwo są? Gdzie Państwo są? piotr.baron@polskieradio.pl albo lp3@polskieradio.pl. Na początek naszego spotkania przypominamy jeszcze notowanie 110, które odbyło się 26 maja 1984 roku. Na 10 wtedy Azyl P. i Ochlina. Na 9 Kombi, jej wspomnienie. Na 8 Eurythmics, No Fear, No Hate, No Pain, No Broken Hearts. Na 7, proszę bardzo, Hello, Lionel Richie. Na 6, Lady Punk, Zabito. 5 miejsce, za chwilę sobie przypomnimy dźwiękowo. Na 4 był Manem i Krakowski Spin. Depeche Mode, People are People na 3. Na 2 wtedy Oddział Zamknięty. I na 1 Republika, Obcy Astronom. No to przypomnijmy, miejsce 5 brzmiało tak. Lata mijają, a ciągle brzmi dobrze. We'll be right back. But life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it on my own. So baby, can't you see, I've got to break free. I've got to break free. I takie wspomnienie na początek naszego spotkania w liście. Dzisiaj 110. notowanie listy przebojów programu to było. Listy przebojów programu trzeciego, na miejscu piątym Queen i I Want to Break Free. No a teraz sprawdźmy wyniki Państwa głosowania i jak zwykle zaczynamy od poczekalni. W liście dobre wiadomości przeplatają się ze złymi. Złe dla tych, którzy głosowali na utwory, a te utwory spadają. Tak jest w przypadku utworu na miejscu 56 w dół. Trouble is your middle name, Whitesnake. A napisał do mnie słuchacz, że głosowałem na Białego Wężyka, ale w przyszłym tygodniu to o wiele więcej osób musi zagłosować, jeśli chcemy jeszcze mieć ten kapitalny utwór na liście. Trouble is your middle name, Whitesnake, dziś 6 w dół na 50. Na 49. jest Barbara Streisand. You can tell one lie a thousand times, but that doesn't make it real. It's a cloud of alibis that empty words cannot conceal. When up is down and wrong is right in everything you do and say, the truth becomes a shelter when the storm is on its way. Yes, the storm is on its way. The rain is The Rain Will Fall, Barbara Streisand, dzisiaj 3 w dół na miejsce 49, a myślę, że nie tylko ja. Raczej apelujemy o wstrzymanie dostaw deszczu, szczególnie na południu naszego kraju. Mamy jeszcze jeden deszczowy utwór, tym razem awans 49 na 48 w poczekalni, Śliwkowy deszcz, Warius Manx i Kasia Stankiewicz. Przecież będzie to będę trzepotać rzęsami. Chcę szczęście, a spokój w dzień. Będziesz moim zen. Jeśli zechcę, odlecę na nich. Chcę szczęście, a spokój w dzień. Nie, ja nie jestem smutna. Darius Manks, Kasia Stankiewicz, Śliwkowy deszcz. Dziś o jedną pozycję w górę na miejsce 48. No i mamy nowość w poczekalni. Lana Del Rey. Me and my girl, we got this relationship. I love her so bad, but she treats me like I'm locked down like a penitentiary. She spares her loving on over, and when she gets home, there's none left for me. Summertime. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Nowość poczekalni Doing Time, Lana Del Rey, dziś na 47. 46. miejsce patrzę z niepokojem, bo to 8 pozycji w dół. A jak Państwo wiedzą, tego wokalistę i gitarzystę lubię. I guess I just feel like John Mayer. I guess I just feel like. I guess I just feel like. Nobody's honest. Nobody's true. Everyone's lying to make it on through. I guess I just feel like I'm the same way too. Good things are gone, and the weight of my worries is too much to take on. I think I remember the dream that I had, that love's gonna save us from a world that's gone mad. I guess I just feel like John Mayer, dziś 8 w dół na miejsce 46. Pani Anita pyta, właściwie stwierdza, pan już pewnie wie co na pierwszym. Tak, pani Anito, wiem, ale żeby nie psuć nikomu zabawy, nie powiem na razie ani słowa. Proszę z nami zostać do 22, przed 22. Dowiemy się, co jest numerem 1 1947 notowania. Na razie ciągle jesteśmy w poczekalni i na 45 jest Midnight Syndrome, Lebowski. We'll be right back. Midnight Syndrome, Lebowski, 4 w dół na 45. Pytałem na początku naszego spotkania, gdzie państwo są. Właściwie, gdzie państwo są. I dowiedziałem się, że najczęściej państwo są w towarzystwie osób znajomych. Najczęściej państwo są w towarzystwie jakichś miłych przekąsek i miłych napojów. No i to, co dla nas najważniejsze, są państwo w towarzystwie radia, a to, co jeszcze ważniejsze, w towarzystwie programu trzeciego, a na tym najbardziej nam zależy. Na 44. Staszek Sojka. Abyśmy nigdy nie zniechcieli czekać wiosny i cieszyć się, gdy w końcu jest tu drzwi. Aby każdy dzień był ważny i radosny. Cierpienie też jest częścią szczęścia, uwierz mi. Teraz i tu zależy mi, dlatego myślę, dlatego wiem. Zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Zależy mi, zależy mi, zależy mi, zależy, zależy mi. Zależy mi, 4 pozycje w górę, dziś na miejsce 44, a na 43 mamy nowość. Och, jak dawno nie słyszałem pani Olgi. Więcej niż kochanek, nowość, Olga Bończyk, 43. Jeśli chcesz zobaczyć, jak zmywam nocą z siebie twarz, musisz być więcej niż kochanek. Jeśli niż kochanek, Olga Bończyk, dziś nowość na 43. Na 32 utwór, co do którego najbardziej się chyba pomyliłem, bo myślałem, że to na pewno będzie pierwsza dziesiątka, a tu 6 w dół w poczekalni. Jesteś pragnieniem, Sorry Boys. Już nie będzie, ty mówisz pewnie tak. widzieć będzie świat. Żadnych dowodów nie ma, żadnych powodów. Jesteś pragnieniem. No, pomyliłem się, ale nie pierwszy raz. Jesteś pragnieniem. Sorry Boys 6 w dół dziś na miejsce 42. Teraz proszę chwilę posłuchać radia i odpowiedzieć na pytanie, czy to państwu trochę nie brzmi jak zespół Toto, czy to tylko ja tak mam. What I Really Need, RPWL, dziś na 41. To chyba tylko ja tak mam. RPWL, What I Really Need, dziś w górę z 42 na 41. Mamy pierwsze listy do listy ze świata. My są w Sztokholmie i słuchamy listy. Jerry to napisał, a Leopold napisał do nas z Dublina i napisał, że dziś lista tylko w skrócie, bo za chwilę wybiera się na koncert Marka Knopflera. A to jest Leski, na którym? Na 40. Wystarczy film. Wspólny sen. Bądź obok, gdy przyznać wstyd, że nie jest dobrze. Krzyczą karetki, ucieka mi tlen. Wszystko, wszystko, co kocham, jest tu. Nie czekaj, aż zrosną się chore myśli. Zostaną w nas odłamki słów. Bądź obok, gdy gubię trop, przegrywam bitwy. Krzyczą karetki, brakuje mi tchu. Wszystko, wszystko, co kocham, jest tu. Siedem w górę dzisiaj. Wszystko, co kocham, Leski, z 47 na 40. Na 41 mi się wydawało, że to, a teraz już mi się nie wydaje. I na 39, 4 w górę, Chłopaki z Toto i utwór zatytułowany Devil Stała, 39. I live in fear and destitution. Devil's Tower, zespół Toto, 4 w górę na 39. Toto już zagrała, tu ani słowa od Agi z Krakowa. Co się wydarzyło? Na 38 nie wszystkim wiem, bo otrzymałem kilka listów, odpowiada głos Florence w tym utworze, ale mnie się podoba. Stąsi Florence Welsh, Wild Horses na 38. Childhood living is easy to do. Things that you wanted I bought them for you. The graceless lady, you know how I am. You know I can't let you through my hands. Yeah, 'cause wild horses couldn't drag me away. Wild, wild horses couldn't drag me away. Wild Horses, wersja koncertowa Rolling Stones i z gościnnym udziałem Florence Welch, dziś na miejscu 38. piotr.baron@polskieradio.pl albo lp3@polskieradio.pl. 8 w górę dzisiaj na 37. Take You Home i Dido. Niespecjalnie lubię takie maszyny do robienia dźwięku, ale tu mi to akurat nie przeszkadza. Take You Home, Dido, 8 w górę na 37. Na 36. rzecz wyjątkowa, dwie krople z płyty Live Herbert 3.0, Justyna Święs. 4 w górę, 36. Lasy płonęły, a oni na szyjach splatali ręce jak bukiety róż. Lasy płonęły, a oni na szyjach splatali ręce jak bukiety róż. Ludzie zbiegali do schronów, on mówił, że żona ma włosy, w których można się ukryć, w których można się ukryć. Thank you.